włączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wnioskiem o tymczasowy areszt dla dziennikarza Kamila D. zajmie się sąd. Aresztowania go domaga się prokuratura. Dzisiaj poniedziałek to ostatni moment, żeby przedsiębiorcy złożyli wnioski, dzięki którym unikną podwyżek cen prądu. Papież wzywa europejskie kraje do zapewnienia bezpieczeństwa migrantom. Sąd zajmie się dzisiaj wnioskiem o tymczasowy areszt dla dziennikarza Kamila D. O taki środek zapobiegawczy wystąpiła prokuratura rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty związane z piątkową stłuczką na autostradzie A1. Miał wtedy ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Pierwszy zarzut polega na sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Natomiast drugi postawiony zarzut jest to zarzut z artykułu 178a paragraf 1 kodeksu karnego i jest to zarzut polegający na kierowaniu pojazdem mechanicznym w strefie ruchu lądowego w stanie nietrzeźwości. Mówił prokurator Piotr Cegiełka. Dziennikarzowi grozi od 0,5 roku do 12 lat więzienia. Obrońca powiedział, że jego klient wyraził pełną wolę współpracy. Odpowiadał na wszystkie pytania i złożył obszerne wyjaśnienia. Po kolizji na autostradzie Kamil D. trafił do policyjnej izby zatrzymań. Jeszcze dzisiaj do północy przedsiębiorcy, samorządy i szpitale mają czas na złożenie oświadczeń, które pozwolą uniknąć podwyżek cen prądu. Dokument można wypełnić i dostarczyć w wersji papierowej do swojego dostawcy energii albo elektronicznej przez internet, mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski. Jest coraz większe zainteresowanie. Widać, że potrzeba jest pomocy. Wszystkie punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych będą pracowały w poniedziałek do 24. A na mocy ustawy nie muszą nic robić gospodarstwa domowe, zapłacą tyle, ile w ubiegłym roku. Reakcja alergiczna Aleksieja Nawalnego może być wynikiem zatrucia nieznaną substancją chemiczną. Tak uważa jedna z lekarek, która w przeszłości leczyła rosyjskiego opozycjonistę. Według adwokatki polityka, lekarze w moskiewskim szpitalu mają problem z rozpoznaniem choroby. Aleksiej Nawalny, jeden z najważniejszych liderów rosyjskiej opozycji, został nad ranem przewieziony z aresztu do szpitala. Podano, że powodem jest ostra reakcja alergiczna. Nawalny miał opuchniętą, zaczerwienioną i pokrytą wysypką twarz. Nigdy wcześniej nie miał jednak alergii. Nawalny został aresztowany w środę na 30 dni za wzywanie do demonstracji. Papież Franciszek wezwał europejskie kraje do podjęcia działań mających zapewnić bezpieczeństwo migrantom. Po modlitwie Anioł Pański papież nawiązał do czwartkowej katastrofy barki, na pokładzie której znajdowało się 300 uciekinierów z Czarnego Lądu. Uratowano połowę z nich. Do zdarzenia doszło 5 kilometrów od wybrzeży Libii. Franciszek zaapelował o podjęcie szybkich i skutecznych działań, aby takie przypadki się nie powtarzały. Ze smutkiem dowiedziałem się o dramatycznej katastrofie morskiej, która miała miejsce w minionych dniach na wodach Morza Śródziemnego, gdzie zginęło kilkudziesięciu migrantów, w tym kobiety i dzieci. Ponawiam gorący apel do wspólnoty międzynarodowej o szybkie i zdecydowane działanie, aby uniknąć powtórzenia się podobnych tragedii i zapewnić bezpieczeństwo oraz godność wszystkim migrantom. E garantire la sicurezza e la dignità di tutti. Imigranci pochodzili głównie z Erytrei. Wśród nich byli także Palestyńczycy i Sudańczycy. Była to największa taka katastrofa na Morzu Śródziemnym od 2 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w pogodzie przypominamy, są ostrzeżenia przed upałami 2 stopnia w 3-stopniowej skali. W ciągu dnia na termometrach będzie od 29 do nawet 34 stopni. Tej nocy też ciepło od 17 do 20. Poza tym są ostrzeżenia przed burzami z gradem i silnym wiatrem. W porywach do 90 km na godzinę. Burze mogą pojawiać się praktycznie w całym kraju. Trójka. Program Trzeci. Nie do powiedzenia. 4 minuty po północy. Agnieszka Furtak-Bilnik. Dobry wieczór. Halina Leszczyńska realizuje tę audycję, a Jakub Sadowski będzie od Państwa odbierał telefony i czuwał nad całością. Tak sobie zdałam sprawę, że właściwie to w tej naszej wakacyjnej audycji zachęcamy Państwa do wspomnień, do tego, żeby wspominać rzeczy ważne. I tym razem zachęcam do wspomnień związanych z rozmowami. Takimi rozmowami, które były dla Państwa ważne. Może były bardzo radosne, może były wręcz bardzo trudne, ale na pewno w jakiś sposób zostały w Państwa pamięci. I zachęcam do tego, żeby się nimi z nami podzielić. Będą mogli Państwo oczywiście do nas dzwonić, mogą Państwo pisać, będą też z nami goście, ale zanim ich przedstawię, to na początek piosenka, w której pierwsze słowa brzmią tak. For millions of years mankind lived just like the animals. Then something happened which unleashed the power of our imagination. We learned to talk. Przez miliony lat ludzie żyli jak zwierzęta, ale potem stało się coś, co uwolniło siłę naszej wyobraźni. Nauczyliśmy się mówić. Keep Talking i Pink Floyd. have to live like this. All we need to do is make sure we keep talking. Keep Talking i Pink Floyd. Przypomnę, słuchają Państwo wakacyjnej audycji Nie do Powiedzenia, ale właśnie do opowiadania Państwa zachęcamy do tego, żeby do nas dzwonić. Już teraz podam wszelkie namiary, a mianowicie agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. 71335 to jest numer SMS dla tych z Państwa, którzy wolą krótsze formy. A jeśli chodzi o numer telefonu, to doskonale Państwu znany 22 i 7 trójek. A w studiu są goście, panowie Dominik Gebler, psycholog i psychoterapeuta. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. A także pan Sobiesław Zakrzewski, także psycholog i psychoterapeuta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę panów, rozmawiamy dziś o takich rozmowach, które w jakiś sposób są niezapomniane. Bardzo ważne, takie, które odcisnęły jakieś piętno. I takie, które może wiele zmieniły. I na początek, żeby tak zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby dzielili się swoimi historiami, bo głównie na tym polega ta właśnie audycja, że słuchacze się dzielą tym, co dla nich ważne, to chciałam też panów zapytać o to, czy panowie mogą się z nami podzielić takimi rozmowami. Co to były za historie, które w jakiś sposób były dla panów ważne? Kto z panów pierwszy? Ja mogę się podzielić swoją rozmową. Pan Sobiesław Zakrzewski. Tak, w życiu było ich pewnie wiele, ale ta, która mi teraz przychodzi do głowy, to jest rozmowa z moim ojcem. To było kilka lat temu. W takiej sytuacji spaceru i to właściwie to był bardziej dialog nastawiony na zrozumienie, poznanie ojca. W takiej sytuacji, jak go znałem trochę faktów z jego życia, natomiast nigdy nie słyszałem od niego, jak to było, jak to wyglądało. I miałem pierwszą okazję jakby usłyszeć jego punkt widzenia, co decydowało, że podejmował takie, a nie inne decyzje w okresie nastoletnim, wczesnej dorosłości, dlaczego tak, a nie inaczej. Jakoś mam wrażenie, że to była taka ważna rozmowa dla mnie, zobaczenie innego punktu widzenia, jakby zrozumienia historii człowieka. Nie wiem, ile jeszcze bym miał takich okazji, żeby pytać, to ze względu na wiek i tak dalej. Natomiast też myślę, że dla niego to była ważna też rozmowa, w której mógł być kimś innym niż ojciec, który wcześniej dawał wskazówki, wychowywał. A kim był w trakcie tej rozmowy? Myślę, że kimś, kto miał okazję powiedzieć swoją historię. O drugiej osobie, która go słucha, chce zrozumieć. I z którym została ta historia. Dlaczego to była taka wyjątkowa sytuacja? Ta właśnie jedna rozmowa. Wcześniej panowie nie rozmawiali tak otwarcie. Wydaje mi się, że było dużo przestrzeni na namówienie, tak, że nie ja mówiłem, że to nie była taka codzienna wymiana, w której mało czasu, zabieganie, trzeba coś ustalić, natomiast pojawi się taka możliwość, że mógłbym zadać pytanie i słuchać. I słuchać, i rozumieć, słuchać, nie komentować, tylko próbować zrozumieć, poznać, zobaczyć jakby nie swoimi oczami. A pan się do tego życia jakoś wcześniej przygotowywał? Nie, planował pan tę rozmowę? Nie, to było bardzo przypadkowe. Ale pewnie oczekiwane przez pana, tak? Nie zastanawiałem się nad tym wcześniej, pewnie. Dziś bym powiedział, że tak, w jakiś sposób ważne, zaplanowane. Natomiast wtedy to dosyć przypadkowo wyszło, tak? Gdzieś kontekst spaceru, las, jakieś pierwsze pytanie i tak coś się zmieniło, tak? Że zacząłem, właśnie pytać, dopytywać i słuchać. Przede wszystkim słuchać. Mhm. Dziękuję bardzo za to wspomnienie. To pan Sobiesław Zakrzewski, a pan Dominik Gebler. Właśnie siedzę i tak myślę. Rozmów, no tak jak powiedział tutaj kolega, było wiele w życiu różnych. Ciężko mi powiedzieć, czy miałem taką rozmowę, która w znaczący sposób wpłynęła. Na pewno jedną taką, która w znaczący sposób zmieniła kierunek mój w życiu. Oj, byłem wtedy jeszcze młodym chłopakiem. Trenowałem sport, pływałem wyczynowo. I miałem taką krótką rozmowę z trenerem. I po tej rozmowie zdecydowałem, że odchodzę z klubu, zostawiam sport. No to poważnie. To znaczy, że to się... No to proszę powiedzieć więcej coś o tej rozmowie. To znaczy, że nie była taka, jakiej pan oczekiwał? Znaczy, ona dla mnie była zaskakująca z tego względu, że... miałem poczucie, to był pewien rodzaj konfliktu między nami. Ja miałem poczucie, że dobrze wykonałem swoje zadanie na zawodach, natomiast trener widział to zupełnie inaczej. I nie była to rozmowa, która wniosła coś znaczącego w moje życie, ale natomiast taka rozmowa, która spowodowała, że zadziałałem impulsywnie i podjąłem decyzję o zakończeniu kariery sportowej i już w tym kierunku więcej się nie rozwijałem. Może gdybym dalej został w klubie, może dzisiaj nie robiłbym tego, to co robię. Więc w tym sensie na pewno była znacząca. A inne rozmowy znaczące, no to są przede wszystkim te rozmowy z ludźmi w pracy. To są rozmowy, których się nie zapomina. One cały czas są, które się nosi w sobie. No tak, no bo przecież pana praca to nie jest taka za biurkiem, gdzie pan na przykład, no nie wiem, pracuje na giełdzie papierów wartościowych, tylko są to właśnie, to jest clue pana pracy, prawda? Takie rozmowy. Tak. I to właśnie bardzo poważne. Rozmowy poważne i rozmowy, które, tak jak powiedziałem, one zostają. To nie są rozmowy, które idą w próżnię. I chyba taki jest ten zawód, że po prostu się nosi w sobie te rozmowy, historie innych ludzi. I to jest zawsze tak, że to nie tylko wpływa w jedną stronę. To zmienia obie osoby. Obie osoby, które są w tym procesie. Zawsze się zastanawiałam nad tym, jak to jest z psychoterapeutami, bo przecież noszą w sobie wiele tajemnic, wiele trudnych sytuacji. I czy to jest tak, że panowie potrafią to zostawić w gabinecie, czy właśnie to nie, może nie o to chodzi, że tego się nie zostawia, bo się nie da? Jak to jest? Obydwaj panowie są psychoterapeutami. No i zapadła cisza. Śmiało, koledze, oddam głos. No, zostają, tak. Część z tych rozmów zostaje i myślę, że wpływa również na mnie, na mój sposób bycia, na jakąś nową narrację, która się tworzy w życiu, tak, że gdzieś tych wiele głosów, wiele historii zostaje. No, więc to nie jest tak, że to są bliskie osoby w tym sensie, jak są bliscy, nie wiem, z rodziny, wśród znajomych. Natomiast są tak samo ważne osoby w tym sensie, że one wpływają. Faktycznie wpływają to, co powiedział kolega. Tak, to nie zostaje tam w gabinecie, że ktoś opowiedział jakąś historię, coś zmienił w życiu, coś przeżył i to zapominam o tym. To wpływa, tak? Staje się częścią mojej narracji, częścią widzenia świata. Jeszcze pewnie szczególnie to samo mogą powiedzieć panów... Nie wiem, jak to nazwać, klienci czy pacjenci? No pewnie, no, jak używa się to się, czuje, tak, no właśnie, wymienne. No, te osoby, które się z panami spotykają, bo panowie są na pewno bardzo ważnymi osobami w życiu tych właśnie osób, które się do panów zgłaszają. No nic, to zachęcam też państwa do tego, żeby dzwonić do nas 22 i 7 trójek. agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy i 71335 to jest numer SMS. Zachęcam też państwa do tego, żeby podzielić się z nami tym, jakie rozmowy państwo szczególnie wspominają, takie, których państwo nigdy nie zapomną. Może to jest tak, że dzięki tym państwa wyznaniom i historiom ktoś też, kogoś to skłoni do tego, żeby o ważnych rzeczach porozmawiać z kimś bliskim, może z kimś, z kim nigdy nie było takiej okazji, żeby w taki sposób porozmawiać. A teraz zaśpiewa dla nas Moria Woods. Dla mnie to, przyznam, odkrycie. To jest Amerykanka, która mieszka w Polsce i 1 sierpnia wystąpi w Rzeszowie, a 4 na OFF Festiwalu. Ona będzie śpiewała między innymi o tym, żeby słuchać. My dear, walk beside me and hear the words I will say. to the river. It's growing hotter each day. My dear, walk beside me and hear the words I will say. Every time I have fallen, stand upon strength and knees. Blessed be the ones that got me here, and many more follow. Days they're passing with each sunrise. Przypomnę, do usłyszenia 1 sierpnia w Rzeszowie, a potem 4 na OFF Festiwalu. Rozmawiamy dziś o rozmowach właśnie ważnych dla Państwa. Przypomnę jeszcze raz 22 i 7 3, agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to nasz numer SMS-owy, a w studiu są goście, pan Dominik Gebler i pan Sobiesław Zakrzewski, psychologowie i psychoterapeuci. I są już pierwsze maile, za które bardzo Państwu dziękuję. Pani Justyna do nas napisała. Rozmowa. Ja od niedawna się tego uczę. Z domu nie wyniosłam tej umiejętności, a wręcz przeciwnie. Przez nieumiejętność rozmowy i brak otwartości myślę, że wiele mnie w życiu ominęło. Z wiekiem, dzięki otaczającym mnie ludziom, powiedzmy, że jest lepiej. Nie bez znaczenia był też czas spędzony u terapeuty. I po tym rozmowa z mamą. O uczuciach. Pierwsza w życiu z nią na taki temat. Było mnóstwo emocji i łez, napisała do nas pani Justyna. Bardzo za to dziękuję. No właśnie, proszę powiedzieć, to bardzo podobna sytuacja do pana Sobiesława Zakrzewskiego. Czy to jest tak, że z rodzicami na pewno najtrudniej, są to jedne z takich osób, z którymi najtrudniej się rozmawia. A właściwie dlaczego? Dlaczego tak jest? Chciałbym znać prostą odpowiedź, niestety nie znam takiej. Ale tutaj w tym mailu jest coś takiego poruszającego, także pani pisze o tym, że tego nie było. I chyba i wtedy to jest taka potrzeba przede wszystkim, tak, bo różnie w życiu bywa. Natomiast tutaj pani jasno słychać, że ona tych rozmów nie miała, że tego potrzebowała. I że było bardzo poruszające, kiedy no właśnie padły emocje, kiedy mogła porozmawiać. I że się tego uczy, myślę, jak wiele osób, tak, które trafia na terapię, czyli bez terapii. Myślę, że ja też podobną drogę przechodziłem i przechodzę w swoim życiu, jak większość osób, tak, uczymy się wielu nowych rzeczy. Dlaczego rodzice? No bo oni są szczególnie ważni, tak. Tak była pewnie najprostsza odpowiedź, natomiast aż tak prosto nie jest. Czasami. No właśnie, pani Justyna napisała, że z domu nie wyniosła tej umiejętności rozmowy. I ten, jeżeli dobrze pamiętam, to też padło o tym, że czy też tak już sobie może interpretuję, ale też, że nie było tego słuchania. Tak, że rozmowa jest też, w rozmowie jest zawarte słuchanie. Tak, mówię, słucham i mówię o otwartości na pewno. Tak, napisała o czymś, że otwartości nie było. Więc tak, tak. Czasami rodziny funkcjonują, tak? Tabu, szybka wymiana komunikacji, czyli takie, tak, wynieść, przynieść. Natomiast nie ma emocji, nie ma potrzeb i w związku z tym nie ma nadziei, nie ma pragnień, nie ma otwartości, szczerości. Pewnie to wszystko jest, ale poza domem. Miejmy nadzieję, że większość osób, które nie ma w domu, ma takie szczęście. Żeby mieć kogoś, z kim się porozmawia, tak? Z kim może szczerze, otwarcie porozmawiać, tak? Bo to jest bardzo ważne, tak? No to jest jakby część naszej istoty, że potrzebujemy tych osób wokół nas, z którymi możemy się dzielić, możemy słuchać. Pewnie myślę sobie, że często tak przeżywamy to życie bez takiej rozmowy, bo to, że ona się u pani Justyny odbyła, nie wiemy, czy wcześniej, czy później, nie wiemy, ile pani Justyna teraz ma lat, jak długo czekała na tę rozmowę, ale może być tak, że ta potrzeba rozmowy nigdy nie zostanie obudzona. Zgadza się? Pewnie tak jest czasami. Natomiast też, co jest ważne, to potrzeba dwóch osób do rozmowy. Nawet jeżeli jedna osoba znajduje sobie potrzebę, ma tą chęć, to ta druga może zablokować, tak, tą rozmowę. I tak się często dzieje niestety, tak, że ktoś przychodzi, chce porozmawiać, jest gotów, natomiast druga strona nie chce, tak, i daje do zrozumienia, świadomie, nieświadomie, na tym się nie zastanawiamy w tym momencie. Natomiast można komunikację zablokować, tak się niestety często dzieje. Tylko też powiedział pan, że ta pierwsza osoba jest gotowa, ale myślę sobie, że może w tej gotowości też właśnie powinno być zawarte coś takiego jak jakaś umiejętność przewidywania tego, jak się zachowa ta druga strona. No bo jeżeli wiemy, że do tej pory takiej rozmowy między nami nie było, no to możemy się spodziewać tego, że na początku będzie to jakaś ściana z drugiej strony. Ale właśnie chociażby coś takiego, jak pani Justyna powiedziała, że spędziła dużo czasu u psychoterapeuty. Tak więc pewnie rozmawiała o tym, jak rozmawiać. Co by panowie powiedzieli takim osobom, które w jakiś sposób rośnie w nich ta chęć, potrzeba porozmawiania? Czy to z rodzicem, czy to z kimś innym? Może to być ktoś inny, z kim przez długie lata jest się w jakiejś relacji, ale takiej rozmowy nie było. Jak się przygotować na taki mur obojętności albo milczenia z drugiej strony? No to jest dobre pytanie, jak się przygotować. Czasami jest tak, że nie da się z kimś porozmawiać, bo właśnie nie ma tej otwartości po drugiej stronie i ten dialog cały po prostu pozostaje w środku. Najprawdopodobniej nigdy nie będzie miał szansy zaistnieć. Myślę, że trzeba mieć pewien rodzaj gotowości w sobie na to, że ktoś może powiedzieć nie, że może nie chcieć rozmawiać, że może nas nie rozumieć, mieć zupełnie inną perspektywę, że może widzieć różne rzeczy w zupełnie inaczej niż my, że po prostu będzie miał swoją narrację i czasami tak się zdarza, że można się spotkać, można porozmawiać, a czasami jest tak, że nie. Na to chyba nie ma reguły ani recepty, tak mi się wydaje. A może chociażby ważne jest to, żeby od siebie powiedzieć coś ważnego. Mm-hmm. Tak, tu zgodzimy się z panią, że takie dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. To jest jedno, żeby mówić od siebie, o sobie, tak, że gdzieś to jest takie zaproszenie do kontaktu, tak, czyli mówię o swoich potrzebach, o swoich emocjach. No. A drugie też, co wydaje mi się bardzo ważne w takim kontekście właśnie tej gotowości drugiej strony, to jest nie oczekiwać trochę od innych, że coś usłyszymy, coś dostaniemy. No, żeby nie zakładać przed tą rozmową, tak, że dzięki temu coś uzyskam. Tak, że to jest miejsce może, żeby siebie wyrazić, tak, i dlatego mówić o sobie. Tym bardziej, że może ta pierwsza osoba, która się decyduje na tę rozmowę, w jakiś sposób się do tego przygotowała, a ta druga może być jednak zaskoczona. Więc może dać przestrzeń na to, żeby gdzieś jakieś słowa się dopiero w tej głowie drugiej narodziły, albo bardziej w sercu, prawda? A potem można do tego wrócić. Czasami tak się dzieje. Oby. Oby tak się właśnie działo. Oby się działo jak najczęściej. Tak. Tak, pani Justyna mówi, że to była pierwsza w jej życiu taka rozmowa na taki temat i wywołała mnóstwo emocji i łez. Napisała też do nas pani Karolina, że była kiedyś bardzo zakochana i bardzo zależało jej na tej drugiej osobie. W końcu postanowiła, że mu o tym powie. Przeczytam dalej. Wiem, że dziewczyna nie powinna pierwsza mówić i że to mężczyzna powinien uganiać się za dziewczyną, ale myślałam, że jak to wyznam, to coś się zmieni. Powiedziałam, że go kocham, ale i tak z tego nic nie wyszło, bo on nie czuł tego samego do mnie. Ale tej rozmowy nie zapomnę, bo musiałam się odważyć na taki czyn. Jak na to patrzę z perspektywy lat, rozmowa nie tylko potwierdziła, że to chłopakowi powinno bardziej zależeć i on powinien zdobywać. Jakkolwiek nie żałuję, że się odważyłam i uważam, że trzeba iść za głosem serca. Jeśli się czuje, że się kogoś kocha i chce się to powiedzieć, to nie ma na co patrzeć, czy tak wypada, tylko mówić. Trzeba być sobą i umieć wyrazić swoje uczucia. Ja nie żałuję, bo żałowałabym, gdybym nie powiedziała. Wtedy można mieć do siebie żal, a tak to wiem, że przynajmniej próbowałam. Zrobiłam, co mogłam. On zareagował na tę wiadomość w taki sposób, że chciał się wycofać z mojego życia, żeby łatwiej mi było o nim zapomnieć, a ja oczywiście się na to nie zgodziłam i nadal się przyjaźniliśmy, ale odkąd się ożenił, to kontakt się urwał. Napisała do nas pani Karolina. Za co bardzo dziękuję. Coś tutaj panów uderzyło w tym, w tej historii? To chyba częsta sytuacja, prawda? Taka z młodzieńczych lat właśnie. To są takie sytuacje, których się pewnie nie zapomina. No wszyscy gdzieś mamy za sobą pierwszą miłość. No tą taką najważniejszą, prawda? Która odciska w nas jakiś ślad. Myślę też, że to, co się też pojawiło takiego w tym liście, że te rozmowy, one są też dla nas. Że czasami jest mniej istotne to, jaka jest odpowiedź po drugiej stronie, ale czasami jest potrzebne, żeby... Mówimy też po to, żeby siebie usłyszeć. Często, żeby coś wyrazić, jakiś rodzaj ekspresji, móc o czymś opowiedzieć, zbudować narrację. I fajnie jest, jak jest właśnie ten dialog i on jest możliwy. Ale czasami jest też tak, że... No, jest to rodzaj pewnego monologu w tym sensie, że jeżeli chodzi o uczucie, prawda, ktoś komuś mówi o tym, że go darzy uczuciem i nie ma tej odpowiedzi po drugiej stronie, no to można powiedzieć, że to jest rodzaj monologu dotyczącego tego, co się dzieje między ludźmi. I pani o tym napisała, że dla niej po prostu było ważne o tym, że mogła porozmawiać, że się odważyła. Może to było najistotniejsze. Czasami tak jest, że chodzi po prostu o ten moment, żeby coś zrobić, jednak coś zmienić w inny sposób niż dotychczas. Przecież mamy swoje różnego rodzaju, nie wiem, nawyki, wyobrażenia. Tam się przewijało to w tym liście, no, że to kobieta nie powinna zaczynać, mężczyzna. No, to jest pewien rodzaj stereotypu, który funkcjonuje w naszej kulturze, jest bardzo silnie obecny i myślę, że wiele ludzi jest z tego powodu bardzo nieszczęśliwych, bo jest to wyobrażenie, że coś powinno być w jakiejś kolejności. A tak naprawdę, jeżeli chodzi o uczucie, i sobie na to popatrzymy właśnie od tej strony, no to można powiedzieć, że płeć nie ma znaczenia, bo uczucie jest uczuciem. I też chyba ważne jest to, tak jak panowie mówią, po co taka rozmowa, a może też po to, żeby w tym wypadku coś zamknąć. Gdzieś te nadzieje, które przez długie lata, może nie, ale trwały, no to w tym wypadku jest to pewne... zamknięcie jakiegoś rozdziału. Tak, często w terapii używa się takiego sformułowania jak iluzja, tak? I kiedy można sprawdzić, co się jest ulic iluzją, jak to sprawdzimy, tak? I pani to jest bardzo ładny przykład takiej odwagi, że się odważyła i sprawdziła, czy jakoś wzięła odpowiedzialność za swoje uczucia, swoje potrzeby, czyli zmierzyła się z tą iluzją, tak? Że może czekać, może on zrobi pierwszy krok, kolejne lata w oczekiwaniu. Ona po prostu wzięła odpowiedzialność, tak? Dlatego jest to tak dla niej ważne, co zostało w głowie, tak? Że to dużo kosztowało, czyli ta odwaga, a jednocześnie odpowiedzialność i ten wniosek końcowy, tak? Że nie żałuje tego, jest przecież takim fajnym podsumowaniem, tak? Jakby odpowiedzialności za siebie, za swoje emocje. A jakie są państwa rozmowy, których państwo nigdy nie zapomną? Proszę do nas zadzwonić 22 7 3, agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to nasz numer SMS. Słuchają państwo Trójki już 35 minut po północy. A Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in the turning on your light, babe, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. So it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I give her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right. Bob Dylan. Don't think twice, it's all right. Śpiewał dla nas. Urocza ta piosenka, przyznają państwo. A my rozmawiamy w Trójce o rozmowach właśnie. O takich, które były w jakiś sposób dla nas ważne. Napisał też do nas pan Karol, który też dołączył wiersz. No to może najpierw jego wspomnienie rozmowy. Rozmów, których nigdy nie zapomnę, było w moim życiu kilka i wszystkie one dotyczyły wyjaśnienia relacji właśnie z drugą osobą. Z różnych względów odbywały się za późno. Często wmawiamy sobie, że coś jest skomplikowane, tymczasem nieraz my sami to komplikujemy ustawicznym budowaniem niedopowiedzeń. Teraz już wiem, że nie należy się w żaden sposób bać mówić drugiej osobie o swoich odczuciach. Dołączam wiersz o tym, że warto i trzeba wykorzystywać okazję do szczerej rozmowy, bo może się ona już nie powtórzyć. Tytuł tego wiersza to Pesymizm, a brzmi on tak. Przez 5 tuzinów dni może nastąpić przewrót. Przykre projekcje mnożą się samowolnie z obawą realności. Dojrzałem do rozmowy. Arka nastroju nie nadpływa. Miniona sposobność straszy rozpadem w próżni wahania. Bardzo dziękujemy, panie Karolu, i za wiersz, i za to, co pan napisał, bo to chyba jest bardzo ważne. Zgodzą się panowie. W studiu, przypomnę, Dominik Gebler i Sobiesław Zakrzewski, psychologowie i psychoterapeuci. Pan Karol napisał, że to my sami komplikujemy coś, co się nam tylko może wydawać takie właśnie skomplikowane, a komplikujemy to ustawicznym budowaniem niedopowiedzeń. Jak mogą to panowie skomentować? Podpisałbym się Sobiesław Zakrzewski. Tak, pod tym fragmentem, w którym pan pisze o tym, że te rozmowy o relacjach były najważniejsze, tak? Że gdzieś, no faktycznie też tak myślę o świecie, że relacje są najważniejsze, w związku z tym rozmowy dotyczące relacji są najważniejsze. No. I to, co pan też pisze o tych projekcjach, tych przewidywaniach, tak? Że to w oparach, rozumiem, domysłów, jakichś oczekiwań i wyrażonych słów, te relacje często nie mają szansy się stać, nie wiem, prawdziwymi, żywymi relacjami, a czasami po prostu się zakończyć. Tak? Więc myślę, że to bardzo cenne słowa i tak, dużo refleksji w pana słowach. Mhm. Pan Dominik Gebler? Ja bym tutaj jeszcze dorzucił tą kwestię, że... No tak jak kolega powiedział, że relacje w zasadzie to jest to, co jest najistotniejsze w życiu, bo przecież te pierwsze relacje to są relacje z naszymi rodzicami, jakie mamy, jeżeli mamy tych rodziców, tak, albo z ważnymi osobami, opiekunami, czyli tymi, którzy nas wprowadzają w życie, czegoś uczą. Jeżeli te relacje są pouszkadzane, a bardzo często są, no bo trzeba wziąć pod uwagę, że jesteśmy trzecim w tej chwili, to jest trzecie, czwarte, więcej pokolenie po wojnie, no i jesteśmy generalnie straumatyzowani na różne sposoby. Wcześniej mieliśmy rozbiory, pierwsza, druga wojna światowa, PRL, więc to wszystko, znaczy trauma ma to do siebie, że ona rozszczepia. Pojawia się rozszczepienie na różnych poziomach i między innymi to jest też obecne w relacjach międzyludzkich, tych najważniejszych. I właśnie kiedy one są uszkodzone, potem mamy trudność w budowaniu relacji z innymi ludźmi, trudność w rozmawianiu i czasami naprawdę musimy spędzić całe życie, żeby mieć w sobie gotowość do rozmowy z drugim człowiekiem. I czasami też tak jest, że no, pewnych rzeczy nie da się przyspieszyć. Ja wiem, że w psychologii często się mówi o tym, że trzeba się na coś otworzyć, być gotowym i tak dalej, ale to nie do końca tak działa, no bo musimy wziąć pod uwagę coś takiego, istnieje jak psychika, że pewne zdarzenia w psychice dopiero muszą się wyłonić do świadomości i dopiero kiedy one się pojawiają, my je zauważamy, czyli mówimy, o, jestem gotowy do czegoś, mogę o tym już rozmawiać, mogę to powiedzieć, mogłem tą rozmowę odbyć, ale i jest to poczucie, że wcześniej, gdyby to się mogło wcześniej wydarzyć. Ja twierdzę, że wcześniej jest to niemożliwe, bo to nie było obecne, więc po prostu nie mogło zaistnieć wcześniej i pojawia się dokładnie wtedy, kiedy ma się pojawić, wtedy, kiedy jesteśmy na to gotowi. I często, kiedy właśnie mamy za sobą wiele innych różnych rozmów, spotkań z ważnymi ludźmi. Czasami to jest literatura, kino, film, sztuka, cokolwiek. Coś, co w jakiś sposób nas przybliża do tego, żebyśmy złapali jakiś rodzaj kontaktu ze sobą. Bo żeby mieć kontakt z drugim człowiekiem, trzeba też nawiązać kontakt ze sobą wpierw. A jak to można zrobić? To chyba nie jest takie proste. Kontakt. No to od tego my jesteśmy. Pomagamy ludziom nawiązać ten kontakt. No tak, a jeżeli ktoś nie spotka na swojej drodze psychoterapeuty? No ale czasami spotyka inne osoby, które robią naprawdę kawał dobrej roboty. I kiedyś mój kolega, lekarz psychiatra, powiedział, że mówi tak, wiesz, gdybyśmy my, lekarze, więcej rozmawiali z ludźmi, którzy do nas przychodzą, mówi, to twój zawód nie miałby racji bytu. I myślę, że coś w tym jest. Ale miał na myśli tylko lekarzy, psychiatrów? Czy nie, on miał na myśli lekarzy, ogólnie lekarzy. Generalnie brakuje rozmów. No przecież dlaczego my chodzimy do psychoterapeutów, uczymy się po gabinetach? Dlatego, że no nie mamy tych bliskich relacji. Nie tylko dlatego, że szukamy jakiegoś wglądu, że chcemy lepiej siebie zrozumieć. Czasami idziemy właśnie z tego powodu, bo się czujemy bardzo samotni, bo nie mamy z kim porozmawiać o sobie. Nie wiem tutaj jak. Rozumiem, że mam pan na myśli nie tylko lekarzy, prawda? Nie, nie tylko, nie, nie. Ale myślę, że w ogóle tak, że potrzebny jest gdzieś dookoła drugi człowiek. Że psychoterapia robi jakąś tylko wąską działkę w tym zakresie, ale ona jest... No to jest jak proteza w pewien sposób. To jest tak, byśmy mieli człowieka, który ma amputowaną nogę czy rękę, no i psychoterapia dla niego jest pewnego rodzaju taką protezą. Poprawia komfort życia, jest łatwiej, lepiej, ale... To nadal jest brak ręki czy nogi. Ale czy aby na pewno? To nie jest tak, że no nawet jeżeli ktoś ma bardzo dobre intencje, powiedzmy przyjaciel, no to nie potrafi spojrzeć tak wnikliwie. Boję się tego słowa, ale go użyję. No, profesjonalnie nie potrafi spojrzeć. Dlatego, że no, no wiedzą panowie, jeżeli mamy przyjaciela, to on czasem nie chce nam powiedzieć pewnych rzeczy po to, żeby... Bo widzi, że na przykład coś nas za mocno zaboli, że nie jesteśmy na to gotowi. A psychoterapeuta potrafi to zrobić w odpowiedni sposób, po to, żeby na przykład coś ważnego komuś uzmysłowić. No tak, ja jeszcze tutaj zaraz spuszczę kolegę, bo tak zmonopolizowałem ten temat. No ale jest też tak, że no, ja w gabinecie mojemu pacjentowi pewnych rzeczy do końca nie mogę powiedzieć. Ale przyjaciel może, mówiąc krótko, od góry do dołu objechać, powiedzieć w ostrych słowach, co o czymś myśli. To jest ta funkcja, którą pełnią przyjaciele, której my w gabinecie nie jesteśmy w stanie pełnić. Po prostu pewnych rzeczy nie możemy zrobić. Możemy w inny sposób rozmawiać. W taki sposób, w jaki my rozmawiamy z ludźmi w gabinetach, nie rozmawia się na co dzień. To jest zupełnie inny rodzaj rozmowy. A jaki to jest rodzaj? Proszę powiedzieć tym osobom, które może no nie miały pewnie styczności z psychoterapeutą, a się zastanawiają właściwie to, na czym polega taka psychoterapia. No to jest bardzo złożony proces. Jak każdy psycholog odpowie, że złożony. Przede wszystkim to jest pewnego rodzaju rozmowa, która pomaga człowiekowi porozmawiać samemu ze sobą, zobaczyć, uświadomić pewne rzeczy, skonfrontować się z czymś, poznać siebie lepiej. Ona nie służy do poznania terapeuty, jego życia, tylko służy właśnie, jeżeli ja chodzę na moją własną terapię, to chodzę po to, żebym miał lepszy kontakt ze sobą. Żebym umiał ze sobą właśnie wchodzić w relacje. No co to znaczy miał ze sobą kontakt? To może być abstrakcyjne dla niektórych. Abstrakcyjne. No my często żyjemy, nam się wydaje, że mamy kontakt ze sobą, ale bardzo często jesteśmy rozszczepiani w różny sposób. Funkcjonujemy fragmentarycznie albo... Znaczy nie, ja bym powiedział tak, że to, co ja często spotykam u ludzi, to jest taki brak pewnego rodzaju takiej ciągłości. Nam się wydaje, że to jesteśmy my, a bardzo często jesteśmy niesieni przez fale kompleksów różnego rodzaju, które po prostu tylko wyłaniają się do świadomości, przejmują kontrolę nad świadomym ja i nas niosą. I to widać wszędzie, jest wszechobecne. No, jeżeli sobie nawet popatrzymy dzisiaj na to, co się społecznie dzieje, no to ja się pytam, gdzie jest osoba, z którą ja na przykład, nie wiem, rozmawiam, gdzieś czy na ulicy, czy w internecie mam jakąś wymianę, się zastanawiam, gdzie jest ta osoba de facto. Powtarza różnego rodzaju sformułowania, tezy, które są wielokrotnie powielane przez innych ludzi, czyli można powiedzieć, że traci się świadomość, że zanurzamy się w czymś, co jest zbiorowe, a tracimy swój indywidualny stosunek na przykład do tego, to co my rzeczywiście o tym myślimy, co czujemy w danej sytuacji, jak ją przeżywamy. Że bardzo często za czymś podążamy, lecimy i w ogóle nie ma refleksji. No bo sztuką w tym wszystkim jest właśnie reflektowanie. A to jest najtrudniejsza rzecz do wykonania bardzo często. Czyli w jaki sposób słuchanie się w siebie tak głęboko, tak? Czego pragnę, czego się boję, tak? Tak, to jest też i nie tylko przyznanie się przed sobą, ale uświadomienie sobie. Przecież to, co ludzie odkrywają w gabinetach, niekoniecznie im się podoba. No ale my nie jesteśmy też od tego, żeby robić... To, co od nas pacjenci oczekują, albo no, nie jesteśmy od zaspokajania ich potrzeb, ale jesteśmy od tego, jeszcze, żeby pomóc im uświadomić sobie pewne rzeczy. Mógłby pan jeszcze podać jakiś przykład, tak oczywiście anonimowo, bo staram się postawić na miejscu naszych słuchaczy, którzy może jeszcze tego do końca nie czują, co to znaczy tak właśnie no, umieć ze sobą rozmawiać i siebie słuchać. To znaczy, że tak jak pan powiedział, że ktoś żyje właściwie życiem innych osób, powtarza myśli, które nie są myślami moimi własnymi. Ma pan na myśli kogoś konkretnego na przykład? No nie, oczywiście... Konkretnego to nie. Ja nie będę używał konkretnych przykładów, żeby, nawet nie pojawiło się jakiekolwiek skojarzenie. Chodzi o sytuację. Tak, ale o sytuację. No to załóżmy na przykład, przecież wiele osób żyje w taki sposób, że chce zaspokoić potrzeby na przykład swoich rodziców, swoich bliskich, zadowolić szefa w pracy i tak dalej. Realizuje określone zadania, które mu się wyznaczy, albo które uważa, że są na przykład punktem odniesienia sukcesu życiowego. Na przykład mieć kredyt na dom, czy tam na mieszkanie, mieć kredyt na samochód, pobrać się, mieć dzieci. A wielokrotnie nie zastanawiamy się nad tym, czy to jest rzeczywiście coś, co my chcemy. My w to wchodzimy, bo to jest bardzo kuszące. Ale nie mamy świadomości na przykład, czym to do końca jest. Albo, że na przykład my spełniamy oczekiwania na przykładowo własnych rodziców. Umiem sobie wyobrazić sytuację kogoś, kto na przykład osiąga duże sukcesy życiowe, takie zawodowo, naprawdę imponujące. I wiecznie jest mało w tym sensie, bo cały czas chce być na przykład zauważony przez osobę ważną dla siebie. Na przykład umiem sobie wyobrazić przez ojca, przez matkę, którzy nigdy nie dostarczali uwagi, nie dawali jej wystarczająco, że ciągle chce być zauważony na przykład i robi, uzyskuje kolejne rzeczy i kolejne, ale tak naprawdę nie żyje swoim życiem. Po prostu zaspokaja pewien rodzaj potrzeby. Mm-hmm. Tylko teraz jak tu się przebić przez te wszystkie warstwy i do siebie zajrzeć do środka? No może faktycznie przebijmy ten monopol i dajmy coś powiedzieć panu Sobiesławowi Zakrzewskiemu. To ja trochę z innej strony odniosę się. W psychoterapii są różne nurty, więc to różnie też podchodzimy, więc to, co chciałbym zaznaczyć, to są problemy, z którymi to nie poradzimy sobie poza gabinetem, czy to psychoterapeutycznym, czy psychiatrycznym. I na to są po prostu małe szanse, tak? Przyjaciele, jakkolwiek by nie byli blisko, rodzina, nie pomogą. Dlatego ta pomoc specjalistyczna czasami jest faktycznie konieczna, tak? Bo są różnego rodzaju problemy, z którymi po prostu człowiek nie jest w stanie poradzić z różnych powodów. A z drugiej strony jest coś takiego, że w świecie zachodnim, przyjmijmy, że żyjemy w świecie zachodnim, mimo tego, iż komfort życia się podnosi, to dobrostan psychiczny nie wzrasta. Wielu specjalistów zgadza się do tego, że następuje ta era samotności. Tak, że głównym problemem w dzisiejszych czasach to jest samotność, brak relacji. Te złudne SMS-y, Messenger, nie wiem, komunikatory, maile i tak dalej, nie zastępują nam relacji. I tutaj bym się zgodził w tej części z panem Dominikiem odnośnie tej kwestii, no, że czasami tą psychoterapię mogliby zastąpić bliscy, przyjaciele, czyli kontakt z innymi, z kimś bliskim, komu ufam, przed kim jestem otwarty, z kim jestem szczery. Mogę porozmawiać o swoich dylematach, trudnościach i mogę dostać podpowiedzi, nie wiem, zrozumienie, empatię, czyli coś, co jest taką podstawą relacji. Natomiast brak kontaktów na co dzień powoduje też, że w pewnym momencie nie mamy do kogo się zgłosić, jeżeli mamy problem. I dlatego część osób woli pójść do specjalisty, porozmawiać o swoich trudnościach, niż otworzyć się przed kimś, ponieważ do tej pory tego nie robił, albo ma doświadczenie, że nie warto próbować, bo będzie krytyka, ocena, nie wiem, odrzucenie. Tak, to tak ten temat psychoterapii zdominował na razie naszą audycję, w której rozmawiamy o rozmowach właśnie takich bardzo ważnych dla państwa. No ale właśnie na tym polega cały clue pracy psychoterapeuty, właśnie ta rozmowa, która często otwiera oczy. Kiedyś miałam takie wrażenie, że psychoterapia to jest coś, co każdy człowiek powinien dostać od państwa w takim pakiecie socjalnym, jak wchodzi w dorosłość, żeby po prostu lepiej funkcjonować w swoim życiu, żeby siebie lepiej poznać, albo w ogóle żeby siebie poznać, to właśnie taka psychoterapia byłaby dobrym prezentem od państwa. Chyba nie zmieniłam tego zdania, to już dawno sobie taką myśl uknęłam i jej nie zmieniłam, bo no jest to niesamowicie cenna rzecz. Kiedyś przez długie lata studiów mieszkałam z dwiema psycholożkami, więc pewnie gdzieś mi to stąd się wzięło. Ale wróćmy teraz jeszcze do maili i SMS-ów, bo państwo piszą, odnosząc się na przykład do rozmów z rodzicami. Napisał do nas słuchacz, który się nie podpisał, że jeśli chodzi o te rozmowy z rodzicami, to są one dlatego trudne, że potem trzeba będzie spojrzeć w oczy następnego dnia przy śniadaniu. Rodzicom. Nie można po prostu uciec jak przed obcą osobą. No właśnie, bo panowie mówili o takiej rozmowie z rodzicami. Też do nas pisała pani Justyna, jeśli dobrze pamiętam, że rozmawiała ze swoją mamą i pan też. Jak rozumiem, państwo są już dorośli i jakby wracają do tych rodziców. A co jeżeli taka rozmowa z rodzicem, decydujemy się na nią wtedy, kiedy z rodzicami jesteśmy na co dzień? I padają trudne słowa. tutaj jest konieczna kolejna umiejętność, tak? Czyli o jak dalej rozmawiać, tak? Po trudnych rozmowach, po trudnych wyznaniach, czasami być może po jakiejś krytyce. Co zrobić, żeby ten kontakt był i żeby jednak szedł w stronę dalszego zrozumienia, podtrzymywania dialogu. I faktycznie część osób po prostu nie podejmuje tego ryzyka, bo nie wie co dalej, albo obawia się, że to się źle skończy, że lepiej jest nie mówić, lepiej jest się zamknąć w sobie, niż otworzyć się, porozmawiać i zaryzykować. Tak. A można wykorzystać to na przykład tak, biorąc pod uwagę chociażby to, że są wakacje, żeby zdobyć się na taką rozmowę przed wyjazdem dokądś? Na przykład wiemy, że wyjeżdżamy za chwilę na tydzień i... Chcemy dać czas, tak? I chcemy dać czas sobie nawzajem. Mhm. Być może czasami to jest niezły pomysł, tak? Jeżeli myślimy o tym, że pojawią się emocje, ale mamy takie doświadczenie życiowe, że one po kilku dniach spadają, więc... Bo w którymś momencie jednak zakładam, że ten ktoś wróci do domu, tak? Więc na dłuższą metę to nie jest najlepsza strategia, tak? Żeby tak odkładać te momenty powrotu. Natomiast czasami na pewno jest to skuteczne, przydatne i wręcz być może niezbędne, tak? W pewnych sytuacjach, kiedy trzeba sobie dać czas po jakimś wyznaniu, po jakichś stwierdzeniach, chłonięcie na to, żeby emocje opadły, żeby można było spojrzeć sobie w oczy właśnie. Dokładnie, spojrzeć w oczy i dalej rozmawiać. Bo to tego się możemy bać. Możemy coś komuś wykrzyczeć, powiedzieć, wypłakać, ale potem właśnie trzeba na siebie spojrzeć gdzieś tam przy krojeniu chleba i to może być czymś, co nas jakoś zniechęca i paraliżuje. Dlatego się w ogóle na tę rozmowę nie godzimy. No to dobrze, że może właśnie o tym teraz rozmawiamy, teraz kiedy jest taki czas naturalnych wyjazdów nas wszystkich. Napisała też do nas pani Iza. A co jeśli wszystkie słowa straciły sens? Ciągła ambiwalencja w uczuciach i ambisentencja w sądach. Jak rozmawiać i po co? Pyta pani Iza. No, przebija jakaś niewiara w kontakt, tak, z pani Izę listu. Rozumiem, że mam jakiś szereg doświadczeń, tak się domyślam, tak, negatywnych. Nic więcej jeżeli nie chodzi wiemy. O ten, tak, o ten kontakt. No, natomiast tu jest słuchacz, że pani nie wierzy w ten kontakt. Czyli jakby doświadczenie jej wskazywało na to, że on jest to. No, nie jest w jakiś sposób możliwy. Ta otwartość, szczerość, nie wiem, zrozumienie. No, pewnie miała szereg negatywnych doświadczeń. Natomiast jak myślę o tym sensie, to w jakim stopniu my go nadajemy. Tak? Więc pani nadała w tym momencie taki, zachęcam panią do dalszych prób, do szukania, być może do kontaktu czasami ze specjalistą, jeżeli... bo jednak w jaki sposób to jest w niej, tak? Skoro o tym pisze, odnosi się do tego. A jednocześnie słuchać te doświadczenia, które podważyły sens rozmowy. Byle nie było tak, że to się przełoży na relacje z innymi osobami. No, jeżeli nie wierzę w to, że jest sens budować relacje, to nie będę ich budował. Tak? Czy też podstawy będą w jakiś sposób kruche, tak, pozorne. No tutaj pewnie sytuacja była trudna ze względu na to, że pani Iza pisze o sądzie, więc... No to jest już faktycznie taki etap w rozmowie, gdzie właściwie to jej nie ma, prawda? Jest sąd, ale też w takim wypadku bardzo ważna jest i wiem, że coraz częściej jest stosowana mediacja. I to jest może coś, co jest też ważne, jeżeli dwie strony nie potrafią ze sobą rozmawiać. Czy to w sądzie, czy poza sądem. Czasem warto zaprosić kogoś zupełnie obcego, ale obcego pewnie dla dwóch stron, żeby mógł spojrzeć z innej perspektywy na daną sytuację. Co panowie na to? Znaczy, powiem tak, że do mediacji zawsze sceptycznie podchodziłem, ale to jest moje. Sceptycznie w tym sensie, że jest często duże oczekiwanie do tego, co ona ma przynieść, a trzeba też mieć w sobie taką przestrzeń na to, że ona może naprawdę niewiele wnieść. I czasami faktycznie są takie sytuacje, że nie da się inaczej rozmawiać jak poprzez sąd i to też trzeba zaakceptować i psychologia tutaj nie pomoże, bo fakty są na przykład takie, a nie inne, że nie da się w danej sprawie po prostu rozmawiać. Ja natomiast chciałem też...